dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A u nas pogodowy raport i ostrzeżenie przed opadami śniegu. Najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Przymrozki także na południu. Najwięcej śniegu spadnie w rejonach podgórskich. Ostrzegamy zwłaszcza kierowców. Warunki na drogach są trudne. Na Krajowej 8 bus zderzył się z autem osobowym. 10 osób zostało rannych. W tym serwisie także ostatnie przygotowania przed egzaminem gimnazjalnym. Takie odświeżenie szybkich wiadomości, takich najważniejszych, to na pewno coś da. Zapamiętam. I wyjątkowo puste Ateny w Wielkanoc. Rekordowa liczba mieszkańców wyjechała ze stolicy. Na powrót wiosny trzeba będzie poczekać. Druga połowa kwietnia będzie zimna. Na pogodowej mapie Polski wiele ostrzeżeń. Synoptycy zapowiadają opady śniegu, wiatr i nocne przymrozki. W serwisie Trójki pogodowy raport i Michał Fedusio. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak informuje, że wydano już ostrzeżenia przed opadami śniegu oraz przymrozkami dla większości województw w kraju. Najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie kraju. Przymrozki także na południu. Najwięcej śniegu spadnie w rejonach podgórskich. Aura typowo zimowa, ale spoglądając na kalendarz, bliżej nam do maja aniżeli do stycznia. Dziwili się rano mieszkańcy Warszawy. Szkoda, chciałoby się słoneczka, no ale czekajmy cierpliwie na wiosnę. Zawsze ptaszek pośpiewał, a dziś co? Trzeba laski się trzymać, żeby nie upadnąć. Wszystkim, którzy wieczorem będą musieli usiąść za kółkiem, jeszcze raz przypomnienie o zachowaniu bezpieczeństwa. Szczególnie jeżeli zmieniliśmy już opony na letnie, dodaje Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Ta mieszanka gumowa w zupełnie inny sposób się zachowuje w niskich temperaturach. Jest bardziej twarda, nie ma takiej przyczepności. IMGW zapowiada, że niskie temperatury oraz opady śniegu mają towarzyszyć nam co najmniej do weekendu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Jeszcze informacja z dróg. 10 osób zostało rannych na Krajowej 8 między Wrocławiem a miejscowością Cieszyce. Bus zderzył się tam z autem osobowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Kontrolerzy sanepidu w zakładach produkujących żywność i kilku barach szybkiej obsługi w Wielkopolsce. To tam mogło dojść do zakażenia wirusem żółtaczki pokarmowej. Do szpitali w Kaliszu, Koninie i Poznaniu trafiło 17 osób, mówi szef powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim Tadeusz Andrzej Biliński. Spośród tych pacjentów, którzy zachorowali na terenie powiatu ostrowskiego, są osoby, które miały bardzo czynny kontakt z żywnością. Jedna osoba była zatrudniona przy produkcji żywności, druga osoba była zatrudniona przy dystrybucji żywności i trzecia osoba, która zachorowała, to również jest osoba ze sklepu. Zdaniem Bilińskiego można mówić o początku epidemii wirusowego zapalenia wątroby typu A. Kilkaset osób, które mogły mieć styczność z chorymi, zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. Ostatnie przygotowania przed ważnym sprawdzianem. Około 350 tysięcy uczniów szykuje się do egzaminów na koniec gimnazjum. Przed nimi trzydniowy maraton. Jedni uczą się w domu, inni ze znajomymi, a gimnazjaliści z Siemianowic Śląskich mogli skorzystać z pogotowia egzaminacyjnego. To zajęcia powtórkowe organizowane przez pierwsze liceum ogólnokształcące. Mówimy o tak zwanej pleszy, tak? Ciało ma budowę plechową, tak? Takie odświeżenie szybkich wiadomości, takich najważniejszych, to na pewno coś da. Zapamiętam. Z panią się znamy. Chciałyśmy ją odwiedzić przed egzaminem jako rozluźnienie. Z doświadczenia też wiemy, że uczniowie zwykle zostawiają na ostatni moment przygotowanie do egzaminu. No i chcieliśmy im po prostu pomóc, wesprzeć ich jeszcze w tym ostatnim dniu przed egzaminem. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Też mamy taką nadzieję. Za gimnazjalistów mocno trzymamy kciuki. Pierwszy egzamin jutro o 9:00. Na początek historia i WOS, później język polski. Na koniec w serwisie jeszcze rekordowa Wielkanoc w Atenach. Rekordowa pod względem wyjazdów. Statystyki pokazują, że w świątecznym okresie stolicę Grecji opuściło około 770 tysięcy samochodów. Wielu Ateńczyków wsiadło także na promy i popłynęło świętować na wyspach. Co roku Grecy tradycyjnie wyjeżdżają na Wielkanoc w rodzinne strony albo do swoich domków letniskowych, ale w latach kryzysu liczba wyjeżdżających znacznie się zmniejszyła. Tegoroczne święta, jak pokazują statystyki, należą do wyjątku. Greków zmęczyła w tym roku szczególnie ciężka zima. Z kolei do opuszczenia miasta zachęciła wyjątkowo ładna pogoda. Wiele osób zdecydowało się chociaż na krótki wyjazd, na pikniki, spacery na łonie natury, a nawet kąpiel w morzu. Wasylis, mieszkaniec Aten, spędził święta z rodziną w mieście Korynt na Peloponezie. Indonezie. Tutaj też jest sporo osób. Większość wróciła już wczoraj, więc jest spokojniej. To logiczne, tak się dzieje na Wielkanoc, powiedział Wasyli z Polskiemu Radiu. Do końca tygodnia trwa jeszcze przerwa świąteczna w greckich szkołach, co oznacza, że wiele rodzin wróci dopiero na weekend. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na nas robi wrażenie, że Grecy kąpią się w morzu, a jakie wrażenie na Grekach musi robić to, że u nas też się kąpią w morzu. To jest dopiero tak. Pokazują obrazki w telewizji. To jest dopiero coś. Michał Gąsiorowski, Sport w Trójce. Dzisiaj wszyscy fani piłki nożnej zastanawiają się, kto awansuje do półfinału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra rewanż z Realem. W pierwszym meczu u siebie Bawarczycy bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego niespodziewanie przegrali 1-2. W rewanżu faworytem jest więc Real. Ale teraz mam dobre wieści dla Bayernu, złe dla królewskich. Do gry wraca Robert Lewandowski, za to w Realu zabraknie Bale, Pepe Varana, a do tego dziś pojawiła się informacja, że pod znakiem zapytania stoi występ Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nabawił się urazu kostki w ostatniej akcji w Monachium i czy zagra, czy nie, dowiemy się dopiero godzinę przed meczem, kiedy oficjalnie zostaną podane składy. O wielkiej sensacji marzą tymczasem w Leicester. Lisy słabo spisują się w lidze, za to w Champions League wciąż mają spore szanse na półfinał, bo pierwszy mecz z Atletico zakończył się dla nich całkiem nieźle. 0-1 w Madrycie to wynik sprawiający, że rezultat dwóch meczu jest otwarty. Ta droga była niesamowita, ale teraz musimy się skupić na tym jednym meczu. Gdyby ktoś jeszcze rok temu powiedział nam, że wygramy Premier League, że będziemy w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, że będziemy mieli szansę na półfinały, to mielibyśmy problemy z wierzeniem. Mamy realną szansę, a wieczorem musimy się spisać. To trener Shakespeare. Od czasów sukcesów Malagi w sezonie 2012-2013 Lisy są pierwszymi debiutantami, którym udało się zajść tak daleko. W Anglii nie ma wątpliwości, by bajka trwała, coś trzeba zmienić. W poprzednim meczu ekipa Shakespeare'a ani razu nie trafiła w światło bramki. Vardy odizolowany. Lisy nie mają alternatywy, muszą zaatakować, pisze BBC, ale jednocześnie przypomina, że Madrydczycy w kontrach czują się doskonale. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Czyli ten mecz też zapowiada się nieźle. Oba rozpoczną się o 20:45, a jutro dwa kolejne ćwierćfinały. Barcelona zagra z Juventusem, a Monaco z Borussią Dortmund. I tu co ciekawe, jak zdradził Bildam Zontak, gdyby tydzień temu wybuch bomb obok przejeżdżających autokarów Borussii Dortmund nastąpił sekundę wcześniej, byłoby wielu rannych i zabitych, ale na szczęście tak się nie stało. Teraz dobra wiadomość dla kibiców piłki ręcznej. To już oficjalne i potwierdzone. Krzysztof Lijewski i Karol Bielecki wracają do reprezentacji. Obiecali pomóc w obliczu trudnej sytuacji kadrowej, a chodzi o dwa mecze z Białorusią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Za to jutro czekają nas wielkie emocje związane z kolejnym startem Michała Kwiatkowskiego w kolarskim klasyku. Tym razem w słynnej Walońskiej Strzale. Michał widać siłowo jest bardzo dobrze przygotowany. Dynamikę siłową ma wspaniałą. Trafił wspaniale z dyspozycją na ten okres. Mówi trener młodzieżowców, był reprezentant Polski Marek Leśniewski. To jutro, a Sport w Trójce jeszcze dziś po 21:00. Moc atrakcji na tę noc przewiduje prognoza pogody, bo na południu intensywne opady śniegu są zapowiadane. W górach kilkadziesiąt centymetrów może przybyć. I na Śląsku, na Opolszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu trudne warunki jazdy tej nocy. Na północy będzie ładniej, ale zimniej. Na Podlasiu do minus 3 stopni temperatura może spaść. Czyli tam, gdzie ładnie, to mróz, a tam, gdzie opady śniegu, będzie cieplej. Do plus 3 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia na północy, w centrum i na zachodzie już w miarę pogodniej, bez opadów i generalnie druga połowa tego tygodnia będzie ładniejsza i zimniejsza i nocą temperatura będzie spadała poniżej zera, minus 5, minus 6 nawet stopni w całym kraju nocami. Taka temperatura jest możliwa. To jeszcze w krótkich żołnierskich słowach o tym, co przed nami tej nocy. Najchłodniej będzie centrum i na północnym wschodzie kraju. Przymrozki także na południu. Najwięcej śniegu spadnie w rejonach podgórskich. Dziękuję bardzo. I tak będzie prawdopodobnie wyglądało w nocy. Tak więc jutro będzie bardziej biało na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantarek. Dziękujemy i do usłyszenia. I już za chwilę w komplecie Wagle. Zapraszamy do reklamy. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5 tysięcy sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść.

pleasure in your pleasure. It's my pleasure in your pleasure. That's the same, that's what we're here for. Pleasure. Dobry wieczór Państwu, hrabia Micuzunika, tak jak numer PESEL, pani Bum Bum. Zapraszamy na Magię Wagli. Dzisiaj piosenkowy, że gitara, głos ludzki, melodia, solóweczka czasami się pojawi od czasu do czasu. Na dobry początek pani Feist, która pojawiała się w naszej audycji w różnych połączeniach. Chyba nigdy ze swoich solowych płyt, bo swojego czasu zresztą głośno było o tych płytach i na pewno w innych audycjach trójkowych się pojawiała. No a teraz prezentuję już dwa utwory z płyty, która już niedługo się ukaże. To był utwór tytułowy Pleasure. No i tak inaczej troszkę brzmi, bo sama gitara w tych dwóch utworach, taka lekko przesterowana. Przypomina mi to gdzieś, czy początki PJ Harvey, czy zespół na przykład The Kills miejscami, jeżeli chodzi o pomysł na nagranie, więc ciekaw jestem bardzo całej płyty. Pani Feist na dobry początek Magla z piosenkami. Dobry wieczór, jestem pani Bum Bum. O, i zobaczymy. O, a teraz mi się tak zrobiło. Czy dzisiaj jest 22 marca? Chyba nie. A czy jest którego? Hrabia co? A, właśnie, hrabia co. A ja nie mogę się uaktualnić. No więc tak, nowki, płytki też przyniosłem, raczej z melodiami bardziej niż z solówkami. Parę fascynujących, parę mniej. Zacznę od pana, który nam się spodobał, Aleksa Eisenberga. No bo fajna ta jego muzyczna przygoda, tak mi się wydaje. Utwór pod tytułem Libra. Thank you. właśnie, z debiutanckiej płyty pod tytułem Harlekin Alex Eisenberg. Bardzo, myślę, interesujący artysta. Ja pozostanę przez, no, to jest druga pieśń dopiero, ale będzie sporo, jak tak patrzę na całą playlistę dzisiejszej audycji. Pozostanę w kręgu śpiewających pani Aldous Harding, pochodząca z Nowej Zelandii. Ktoś mi ostatnio właśnie opowiadał, że w Nowej Zelandii bardzo ciekawe rzeczy się dzieją muzyczne. A nieczęsto u nas gości Nowa Zelandia. No nie. Tutaj utwór Imagine My Man z płyty Party. No, jakieś skojarzenia się tam nasuwają, ale to bardzo, bardzo ładny głos. Proszę zresztą posłuchać. Aldous Harding, Nowa Zelandia. Stay. Aldous Harding z Nowej Zelandii, a nie wiem, czy przy całej płycie, ale na pewno w kilku piosenkach pomagał jej pan John Parrish, no, znany chociażby ze współpracy z PJ Harvey. Zresztą te saksofony na końcu mogą kojarzyć się z ostatnią płytą PJ. Ale cała płyta warto. Będę wracał do niej, bo tam ładne te pieśni. No i troszkę głos, dzieci wpadło też do studia. Trochę dzieci. Aldous Harding. A ja odnoszę wrażenie, że powstaje sporo płyt takich miłych ostatnio. Takich miłych, może nie porywających, ale z ładnymi melodiami. Ładnie dzieci śpiewają i takie różne ładne piosenki. No, tych porywających nie może być zbyt dużo, myślę, więc żeby porwały, to trzeba pewnie będzie jeszcze troszkę poczekać. Teraz też niezbyt porywająca może płyta, ale sympatyczna. Mianowicie Emiliana Torini połączyła swe siły z belgijskim zespołem Colorist, występując z nim już parokrotnie i w końcu postanowili wejść do studia częściowo, bo część nagrań na tej płycie to są nagrania koncertowe i umieścić ten materiał na płycie. Ta płyta wyszła pod koniec roku ubiegłego. No i tak jak w przypadku pani, którą przed chwilą prezentowałeś, jest to muzyka ładna, przyjemna, nie przeszkadzająca człowiekowi w konsumpcji czy tam w czynnościach domowych. Road Trade wydała wam płytę. The Colorist i Emiliana Torini. No bardzo przyjemnie poaranżowana melodia. Today has been okay. Tytuł też bardzo przyjemny. Także płyta godna, zasługująca, myślę, na to, żeby się znaleźć w odtwarzaczu od czasu do czasu, podczas wieczornych, zwłaszcza degustacji wieczornej. No i taką fajną płytą z zeszłego roku była Singing Soul Kevina Morby, którą zresztą często przynosiłem. No a tu się pojawia utwór, który zapowiada kolejną płytę. No jako taki dodatek do Singing Soul. Płyta ma ukazać się 16 czerwca. Nazywać się będzie City Music. Come to Me Now to jest utwór, który właśnie się pojawił, zapowiadający całość. Te organy, które tutaj się pojawią, tak pisze tutaj pan, opowiadając o całej piosence. To organy XIX-wieczne, takie pompowane, tak? Czy coś jak harmonium, czy co powietrzem z nogą. A opowiada o tym instrumencie, bo mówi, że samo brzmienie zainspirowało go do takiej, a nie innej płyty. Kevin Morby, już niedługo, w czerwcu, City Music, Come to Me Now, nowy utwór. Thank you. No i bardzo ładnie będę czekał na całą płytę. Kevin Morby, 6 czerwca, City Music, tak nazywa się płyta, która się ukaże. Bardzo dzięki za nieśmiałe jeszcze liściki od państwa. Pan Łukasz na przykład przysłał nam zdjęcie, gdzie odpoczywa w pobliżu kawowego krzaczka. Znaczy odpoczywał, jak rozumiem, już tam nie odpoczywa i uciekł z tego herbacianego pola, aby przybyć do nas, do ojczyzny i posłuchać sobie w skupieniu Magla Wagli. No a pan Zbyszek przysłał przepiękne zdjęcia i wino do jedzenia bardziej, myślę, niż do picia. Takie zdjęcie wina do jedzenia. Bardzo dzięki za dobre słowa. Ja jeszcze zatrzymam się w roku ubiegłym, gdyż pojawiło się wydawnictwo Anti, a Anti lubimy. Ukazała się tam płyta artysty nazywającego się Cass McCombs. No, ciekawska płyta, dla każdego coś miłego, dosyć eklektyczna, bo można i znaleźć takie brzmienia kalifornijskie i troszkę takiego transowego rocka i przyjemne ballady podczas lata do słuchania, także fajna chyba płytka. Cass McCombs wykona dla państwa utwór, a utwór w dodatku wokalny on będzie i będzie miał tytuł Cry. Cass McCombs, gitarki w pełnej krasie, wzbogacony jakimś szalonym syntezatorem, pewnie analogowym, z lat zamierzchłych. Bardzo dzięki za kolejne korespondencje. Pani Beata, zdaje się, w podróży tylko miała fanaberię, żeby sobie w tym tygodniu zwiedzić, pojeździć śladami Felliniego, o ile czegoś nie pomyliłem. Piękne zdjętko, dzięki bardzo. No i cóż, pani Agnieszka Obszańska prowadzi państwa teraz po terenie kultury. Daj, otwórzcie, bo my przyjechali. Teren. A jak nie łatwo życie, pojedziemy dali. Kultura. A jak nie łatwo życie, pojedziemy dali. Po raz ósmy wiosenny festiwal Wszystkie Mazurki Świata zaprasza na spotkanie z kulturą tradycyjną w wielu miejscach w Warszawie. I tak na przykład w czwartek w Centralnej Bibliotece Rolniczej usłyszymy archaiczne brzmienia z Podlasia, Polesia i z Rosji. To jest koncert, który również tutaj doda ten element brakujący, to znaczy pieśni przede wszystkim. Nie tylko muzyka do tańca, ale jeszcze pieśni. Po drugie, pieśni takie rzeczywiście archaiczne, bo w dużej mierze to będą pieśni obrzędowe, czyli takie, których właściwie nikt nie wykonuje wiosennych pieśni, chyba że są to panie z Podlasia, które jeszcze świetnie je pamiętają. I wprawdzie już takich obrzędów się nie robi, ale one to pamiętają i bardzo dobrze mogą to śpiewać i to jest ich repertuar. Z Polesia, czyli z Ukrainy, przyjedzie pani Nadia Kłopotenko, pani, którą osobiście ja poznałam, dotarłszy do niej na wieś. Pani, która jeszcze wyrastała w środowisku, gdzie to się śpiewało. Jej matka, jej ciotki. Bardzo cieszę się na tą wizytę, bo rzeczywiście to będzie kawałek takiego świata zupełnie innego, którego już my tutaj z naszą nowoczesnością wszędzie, na wsi również, nie mamy szansy spotkać. To czwartkowy koncert Pieśni Wiosny, Pieśni Lata. A dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tańcu, śpiewie i grze na instrumentach? Co roku mamy warsztaty. To jest w ogóle immanentna i najważniejsza część całego festiwalu, bo warsztaty trwają od rana do wieczora przez cały tydzień, a koncerty są tylko wieczorami. Natomiast w tym roku to już po prostu przeszliśmy samych siebie naprawdę o wiele, bo warsztatów jest milion. Jest około 50 różnych klas. Jest naprawdę do wyboru, do koloru w tej chwili. Wszyscy znajdą coś dla siebie. Nie ma zapisów, więc można po prostu przyjść, tylko trzeba się zorientować, gdzie co jest, bo jedyny problem to jest to, że one są rozrzucone po całej Warszawie i trzeba dobrze szukać. I jeszcze jedna rzecz oprócz warsztatów, takie nowum w tym roku, to będzie pracownia targowiska instrumentów. To znaczy miejsce, gdzie wytwórcy instrumentów, którzy normalnie co roku przyjeżdżali na targowisko instrumentów w sobotę i przyjadą w tym roku, ale oni przez 3 dni będą sobie siedzieć w domku na Jazdowie i tam robić te instrumenty. Będzie można przyjść, z nimi pogadać, popatrzeć, poradzić się. Na przykład, jeżeli ktoś ma instrument, który nie działa, to może przyjść też porozmawiać na ten temat. A cały festiwal zakończy to, na co wszyscy czekają. Noc tańca, czyli wielka potańcówka, gdzie wszyscy, dosłownie wszyscy będą wirować do muzyki granej przez blisko 30 kapel. To tańce w parach, natomiast nie bójmy się. To nie są takie sztywne pary, że trzeba przyjść właśnie ze swoim partnerem w garniturze. Najlepsze jest to, że się po prostu włączamy w jakiś taki wielki prąd energii, który tam się kumuluje. Muzykanci dostają też takiego wielkiego napędu. To jest coś, co się nakręca, gdzie przychodzi mnóstwo ludzi, więc jest to atmosfera takiej wspólnoty ogromnej. Bardzo zapraszam. Do tańca w sobotę będą przygrywać naprawdę najlepsze kapele, najlepsi muzykanci, jakich znamy, lubimy i gościmy często i przywozimy z różnych stron Polski. To będą kapele z Radomszczyzny, takie jak kapela Kmity, czy Lipców, czy kapela Niwińskich, często występująca, już dobrze znana. To będą Tęgie Chłopy, których chyba nie trzeba już w ogóle reklamować, bo już wszyscy o nich słyszeli, albo ich słyszeli. Tygodniowe Święto Muzyki Tradycyjnej, czyli Festiwal Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie. A cały program sprawdzimy na stronie www.festiwalmazurki.pl. Valery June, nie wiem, może pamiętasz, może państwo... Coś mi się ten John

No to teraz nowa sztuka. 17 marca ukazała się 9. płyta kwartetu pochodzącego z Austin, z Teksasu, o nazwie Spoon, pewnie znanego państwu. Płytka przyjęta z mieszanymi uczuciami przez prasę zagraniczną, z tego co widzę, raczej dobrze. Generalnie dosyć mam mieszane uczucia, słuchając, część mnie porywa, część mniej. Utwór Do I Have To Talk You Into It.